میں جنب ہے کابل جمعہ سے. ہاں جی کابل خار کی بھی کابل لغمان کنڑ. ہاں چکر وسیع. ہاں چکر سے بولے چکر لگے ایسے سردی وقت میں اتر سوک مرشی اتوک مریضان اتوک آگو ساسو علاقہ دے پل علاقہ دے سردی بانے سیلا پرلے اسے دنے وہ اس میں رمضان میں سربی کتے سربی ڈیمو نہیں سکتے آتا سیلا پرلے ویسے ہاں پوری اوڑے دے اوہ بے میں اوڑے دے نا جسے سیلا پرلے اوبر آگلے سروبی ڈیم نے بجلی جڑی گئی نا صرف کابل خار کے بسی تقریباً کابل جلال آباد جلال آباد کس طرح اور چاہتا مزار شریف کے رہے باقی جو بجلی نہیں سر اسوں جیسے تاجکستان ازبکستان اڈے امپورٹ بجلی کی اس کی ہاں جی اس کابل کی تقریبا 400 مونگا جتلی ہو ضرورت ہے اگر ٹول لگانا پڑا سن 92 کے جتلی ہو نو صرف کابل کی بجلی وا بس پل خمری کی امنوا کندوز کی امنوا تاجکستان ازبکستان مونږ جتلی ور سڑکونه داسې کرلی شوي وو چې گاډی فسٹ سیکنڈ گیئر بس او بعض وخت داسې تابیدا چې مونږ بس غورځېږي داسې تابیدا ما ملګرو ته مو چې اسباب اختیارول هم فرض دي او سپیډ دومره دی چې پیدل سره برابر دی نو پرېږده دا سړی گاډی تیر کړي او مونږ بیا پیدل بس کلو حالات سیٹ ہو جگہ کلو تو بیا انقلابات نہ رسی گیا نا بس کلی والا اخبل زمیندار ہو اخبل لے کر سجوان ہو بس آسی کوئی بات آپ یاد دہانی کریں نہیں محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد عقیدہ بنیاد ہوتا ہے قوموں کی نا عقیدہ قوموں کی بنیاد ہوتا ہے افغانستان سے جو طلبا جاتے تھے روس کو میڈیکل انجینئرنگ اور سائنسز میں اور چیزوں میں جاتے تھے ٹریننگ لے کر آتے تھے تو ان لوگوں نے ان کا عقیدہ توڑا ہے عقیدہ توحید کو ختم کیا عقیدہ دہریت حاصل کیا انہوں نے اور گھسے اس راستے سے گھسے ہیں فوج تو پھر بہت بعد میں آئی ہے فوج یعنی کہ 1979 میں آئی ہے جب کہ انقلاب ہو گیا تھا اس میں 1971 میں ہو گیا تھا مجھے یاد ہے کہ نومبر یا دسمبر 1971 میں کھجوری میں اجتماع کیا تبلیغ والے حضرات نے تو میں اس میں گیا ہوا تھا مہینہ نومبر تھا یا دسمبر تھا تو اس وقت انقلاب آ گیا تھا داؤد کی حکومت آ گئی تھی تو تبلیغ والے حضرات نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ افغانستان کے سرحدی علاقے جو ہیں نا جہاں عام درخت افغانستان سے ہو سکتی ہے، اس میں بڑے بڑے اجتماع کیے جائیں. ایک اجتماع کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے اجتماع جب سرحدی علاقے پر جگہ جگہ ہوں گے تو افغانی حکومت پر روب آئے گا کہ عقیدہ توحید کے پرچارک لوگ ہیں جو اتنے تعداد میں جمع ہو رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب ایمان آخرت خدا رسول آخرت بیان ہوگی تو ان کے عقیدہ تحریر کا رد ہوگا، اور رد ہونے کے بعد پھر جو ہے تو ان کے، کیونکہ خدا نہ خاص کر انہوں نے عقیدہ توحید کو توڑ دیا لوگوں کے دلوں سے، بس پھر فوج ان کے آگے نہیں رہ سکتی، بس یہ گھسائیں پاکستان میں گھسائیں. مجھے یاد ہے کہ سن یہ داؤد کی حکومت رہی، پھر سن 77 میں آ گیا تھا، ترقی 71 میں، داؤد 73 میں آیا تھا، 5 سال اس کی حکومت رہی، 73 میں ترقی آیا تھا 6 مہینے کے لیے، 6 مہینے بعد وہ قتل ہوا تھا، تو پھر 6 مہینے کے لیے تو ظلمی ہے، 3 مہینے کے لیے نہ سن 71 میں انقلاب نہیں آ گیا تھا، شروعات وہاں سے 71 ہوئی، شروعات 71 سے ہوئی، 71 میں یہ وزیر اعظم بنا تھا، ایک دفعہ وزیر اعظم بنا تھا ظاہر شاہ کے دور میں. اچھا، پھر اسے ہٹا کے اس کی جگہ دوسرے بندے کو ہٹا، کیونکہ اس نے فوج اکٹھی کر کے پاکستان سے جنگ چھیڑنے کی کوشش کی. اچھا، تو اس کو پھر ہٹایا گیا تھا، تو پھر اس کی جگہ دوسرا بندہ ہٹا، تو پھر 73 میں ظاہر شاہ کو دور کر کے حکومت قبضہ کی ہے، تو 78 میں پھر یہ قتل ہوا. اچھا، 6 مہینے ترقی رہا ہے، 3 مہینے تو ظلامین رہا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر اس کی فوج ترقی 76 میں تھا، 78 میں 6 مہینے کے لیے. اچھا، پھر وہ قتل ہوا ہے، 3 مہینے کے لیے ظلامین آیا ہے، پھر روس کی فوجیں آئی ہیں، روس کی فوجیں 79 میں آئی ہیں، 79 میں، بالکل بالکل. یہ جس وقت ترقی تھا نا، ترقی کے وقت میں پھر تبلیغ والوں نے دوسرا وہ کیا ہے کہ جتنی سرحد تھی افغانستان کی چترال سے لے کر مکران تک، سرحد کہاں تک ہے، یہ چمن تک ہے نا، چمن تک ہے، مکران تک افراغ ایران شروع ہو جاتا ہے، اس سرحد پر بہت جماعتیں بھیجی تھیں. ہماری تشکیل پڑا چنار سے آگے جا کر ایسا سرحدی علاقہ تھا جس میں لوگ سودے کے لیے آتے جاتے تھے پاکستان سے، اس پہ ہماری تشکیل تھی، اور اس میں تبلیغ والے بزرگوں کا یہ موقف تھا کہ اگر خدا نخواستہ ان نے سرحدی علاقے میں عقیدہ توحید توڑ دیا لوگوں کے دلوں سے اور دہریت کو راسخ کر دیا، بس پھر پاکستانی فوج نہیں روک سکے گی، یہ ان کا انقلاب بس آ گیا ہمارے ملک. تو ہم نے وہ ہمارا وقت اس طرح لگا تھا کہ کھلے میدانوں میں راستوں کے کناروں پر درختوں کے نیچے ہم نے راتیں گزاری ہیں، اور مقامی اتنا سخت حالات تھے کہ مقامی آدمی پیش قبض اور 3 8 3 کے بغیر چل پھر نہیں سکتا تھا، جو آدمی باہر نکلتا تھا نا تو 3 8 3 اور پیش قبض، اور ہم باہر آدمی بس خالی ہاتھ چل رہے تھے، اور رات کو بالکل درختوں کے نیچے اور راستوں کے کنارے، بستیں بھی نہیں ہوتی تھیں، بس پڑے ہوتے تھے، اور اللہ کی شان ایسا اطمینان ہوتا تھا کہ سو گہری نیند سوتے ہوتے، کوئی پریشانی نہیں. تو اس میں وہ بزرگوں نے کہا تھا کہ نظر رکھیں کہ یہ کیا کیا نقل و حرکت دہریوں کے علاقے میں ہو رہی ہے، تو میں معلومات کرتا رہتا تھا، تو مقامی لوگوں نے کہا کہ 6 آدمی آئے ہوئے ہیں، 4 افغانی ہیں اور 2 روسی ہیں، یا 4 روسی ہیں 2 افغانی ہیں، اور پاکستان کے اندر سرحد سے اندر پا ہو کر آ گئے ہیں اور یہاں دہریت کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان کا پیچھا کرو، تو انہوں نے جو ان کا پیچھا کیا تو پھر ڈر کر بھاگ گئے. پھر میں نے خط رائیون کو لکھا کہ اس طرح کے حالات میں نے دیکھے، اور یہ اس کے بارے میں آپ لوگ آگاہ ہیں. تو یہ نظریاتی جدوجہد تو عسکری اور اسلحے کی جدوجہد سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے، ایک دفعہ ہمارے بزرگوں نے یہ نیا نیا انقلاب آیا تھا, افغانی لیڈر آئے تھے, ان کی دعوت کی, اس میں یہ جو تھا برہان الدین ربانی یہ بھی آیا تھا, اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کے پاس بیٹھیں, اس کو آپ دعوت دیں گے. کھانے پر میں اس کے پاس بیٹھا, اسے میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ کے ملک میں جو انقلاب آیا ہے تو یہ فوج کا اور اسلحے سے نہیں آیا ہے, آپ کے طلباء جاتے رہے وہاں پڑھنے کے لیے اور پڑھنے کے بعد جو ہے تو اپنی جگہ پر ڈال دو. کیا آپ کے طلباء, میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کے طلباء جاتے رہے پڑھنے کے لیے اور وہاں پر ان کو انہوں نے صرف ان کو تعلیم نہیں دی بلکہ اپنا نظریہ بھی دیا, دہریہ بنایا ان کو, اور آپ کے ملک میں آتے رہے جب ان کا اندازہ ہوا کہ اب اتنے ہمارا کام ہو گیا کہ فوج اتارے ہیں تو اس کے لیے بنیاد بن گئی ہے, تب فوج اتری ہے. اور ابھی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے مسئلے کا ایک عارضی حل ہے, ایک دائمی حل ہے. عارضی حل جو ہے وہ لڑنا ہے, جو آپ جہاد کر رہے ہیں یہ آپ کا حال ہے, لیکن عارضی حل ہے. فوری آپ کے سر پر اب جنگ آئی ہوئی ہے تو آپ کریں, کرنی پڑے گی آپ کو, اور کرنی چاہیے آپ کو, ہمیں بھی کرنی چاہیے, آپ کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں بھی لڑنا چاہیے. خدا کے نزدیک ہم پر ہی فرض ہو گیا ہے, قتال فرض ہوا ہے. لیکن آپ کے مسئلے کا دائمی حل یہ ہے کہ آپ کے نوجوان کے دل میں عقیدہ توحید توحید راسخ ہو, اس کا دین مضبوط ہو, اس سے آپ کا جو ہے تو بچاؤ ہم, اور آپ کا دائمی حل یہ ہے. ایسے آدمی سمجھدار تو اس نے کہا کہ ہاں آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا دائمی حل یہی ہے. نہیں پھر بیچارہ اقتدار کے اس میں وعدہ, ہاں جی وعدہ پورا نہ کر سکا, تو اسے کہا تھا کہ 6 مہینے بعد آپ انتخابات کروائیں گے, ہاں جی اگر کروا لیتا تو ملک میں امن و امان آ رہا تھا, لیکن نہیں کرا سکا ہوں. اور ہم اس کی حکومت کے آنے سے پہلے گئے تھے, مجدد صاحب کے وقت میں گئے تھے, مجدد صاحب کے وقت میں ہم گئے تھے, اس وقت گلبدین کی اور دوستم کی جنگیں ہو رہی تھیں, جنگیں اس وقت بھی تھیں, خانہ جنگی تھی, ہم پر بھی حملہ ہوا تھا, بس اللہ نے بچایا. میرے یہاں کلاشنکوف رکھی ہوئی آدمی نے, ایک بھی اللہ کے راستے کی برکت ہوتی ہے کہ میرے ذرا میرے دل پر خوف نہیں تھا, اس طرح کو خیال رکھی ہوئی ہے, بس اللہ پاک نے ایسا اس کا حوصلہ پس کیا کہ بھاگنا پڑا اس کو. کیا رتن گیس جمعہ سے بڑی تشکیل تھی نا, تو آدمی نے کرشن کو میرے سر پر رکھی ہوئی ہے, مجھے ذرا بھی خوف نہیں, اللہ کے رستے کی برکت. ہاں جی بالکل. وہ رات کا وقت تھا تو پیچھے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کون ہے, دوسرے ساتھی نے کہا کون ہے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹارچ لگاؤ, وہ جو ساتھی میرے سر پر کلاش کوف رکھی اس سمجھے کہ ٹارچ کو یہ سب میزائل ہے مارا, انہوں نے بس ہم تو ختم بھاگا جی آدمی, وہ تینوں بھاگ رہے ہیں, سارے ساتھی جاگ اٹھے تو مجھے ہنسی چھوٹ گئی, ان کے بھاگنے سے ہنسی چھوٹ گئی, اس بات مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ کلاشن کوف ان کے پاس ہے خالی ہاتھ, ہمیں وہ بھاگ رہے ہیں اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, باقی کسی ساتھی کو پتہ نہیں ہے. تو مجھ سے کہتے کیا بات ہے کیا بات ہے, میں نے کہا تم پر تو حملہ ہوا ہوا تھا, کیسے حملہ تھا, میں کہا 3 آدمی کلاشن کوف وہ لے آئے ہوئے تھے, کہتے رہے میں وہ بھاگ رہے ہیں. جی کس جگہ پہ یہ تھا؟ قلعہ ازال تھا, قندوز سے آگے جائیں اکتبا اور قلعہ ازال ایک جگہ ہے, امام صاحب یہ علاقہ اس میں تھا. تو پھر میں نے کہا کہ ماشاء اللہ دن میں گشتیں تو بہت کرتے ہو لیکن رات کو اٹھنا تو کمزور ہوتے ہیں, ایک دو آدمی اٹھتے ہیں کہ اب اللہ نے جبری جگائے ہوئے سارے, وضو کرو اور صلاۃ شکر پر اور دو رکعت. سبحان اللہ. کسی جگہ ہم پہنچتے تھے جنگ ختم ہوئی ہوتی تھی, خون گرا ہوا ہوتا تھا, کپڑے جوتے لوگوں کے پڑے ہوئے تھے زخمیوں کے, اور کسی جگہ سے ہم نکلتے کہتے دوبارہ نکلنے کے بعد جنگ ہو گئی. جگہ جگہ یہ چل رہے تھے حالات. استاد ربانی دو سال پہلے قتل ہوا نا. استاد ربانی قتل ہوا تو آخر ظلموں کا انجام پھر یہی ہوتا ہے. ہاں جی ظلم کا انجام پھر یہی ہوتا ہے. جو آیا تھا بم رکھا تھا ڈیوائس رکھا ہوا تھا اچھا بدل دیا تھا سینے پہ قربانی کا کچھ نہیں ملا. مسعود کا بھی کچھ نہیں ملا. مسعود کا بھی کچھ خاص نہیں ملا اس کو. اچھا اپنی گھر میں کوئی بند آیا تھا کہ یہ تو وہ ریکنسلیشن پروسیس کا وہ ہیڈ تھا. اچھا وہ تو طالبان کے ساتھ جو بات کرتے ہیں مصالحت کے بات کر رہے مذاکرات کا وہ ہیڈ تھا. اچھا وہ بند آیا تھا کہ میں وہاں طالبان کا نمائندہ ہوں. اسے چھوڑ کے آیا تھا اپنی گھر میں اپنے گیسٹ ہاؤس میں تھا. اچھا کیا تو عقیدہ تو ایک چیز ہے, قلب میں ٹھہرا ہوا ہے, جمع ہوا ہے اور خدا نخواستہ نکل گیا تو بس. ہاں جی آپ کا بیٹا پھر آپ کا بیٹا نہیں ہے, وہ دشمن کا ہتھیار ہے. ہاں جی بالکل. یہ میں نے وفاق ایک اخبار ہوتا تھا اس میں میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا خود اور اس کو روایت کیا تھا مفتی محمود صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک افغانستان کے کسی علاقے کا ایک امام تھا, اس کا بیٹا قابل تھا تو وہ بھی کالجوں سے پڑھ پڑھا کر روس چلا گیا تھا. وہاں سے ٹریننگ مکمل کر کے آیا, افسر بنا, پھر گھر آنا جانا اس کا ہوا تو باپ نے کہا کہ اب تمہارا رشتہ کرنا چاہیے. تو رشتہ تمہارا کہاں کریں, تو اس نے اپنی بہن کا کہا کہ اس کے ساتھ میرا رشتہ کروں, بہن کا کہا کہ اس کے ساتھ رشتہ کروں. تو اس کا اتنا برین واش ہو چکا تھا کہ ماں بہن بیٹی کا تصور ہی اس کا ختم تھا اور اتنی وہ ہوش واش, یہ برین واشنگ جو ہے تو اتنا ہوش واش اڑا دیتی ہے اور تو عقیدے کو توڑ دینا اور آدمی کا حال بدل دینا یہ عجیب چیز ہوتی ہے. تو اس نے باپ نے کہا اچھا, دوسرے دن اس نے سب علاقے کے علماء کو بلایا اور علماء کے سامنے اس نے اس کو بیٹے سے پھر کہا تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں کہاں کریں, تو اس نے اپنی بہن کا کہا. تو اس نے اٹھائی بندوق اور مارا, لڑکا گرا مرا. اس نے کہا روحانیت تو اس کی کل ختم, اس پہلے سے ختم ہو چکی تھی, جسم ختم کرنا تھا تو میں اس نے آپ سب کو بلایا کہ آپ کی اگوائی میں میں اس کا ختم کروں تاکہ بات جو ہے پکی طرح ثابت ہو. تو اس حال تک انسان بدل جاتا ہے. امام شامل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہ گوریلا جنگ کی ہے روسیوں کے خلاف اور جدید گوریلا جنگ سب سے پہلے انہوں نے شروع کی ہے, کافی عرصہ لڑتے رہے ہیں, پھر آخر میں اتنے کمزور ہو گئے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے, پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پھر چلے گئے, باقی زندگی وہیں وفات ہوئی. ان کا بیٹا تھا اس کو روسوں نے اغوا کر لیا تھا, اپنے کالجوں میں پڑھایا, پھر اس کو ٹریننگ کر کے آرمی میں افسر تھا, اس کو کسی لڑکی اس کو پسند آ گئی تو شادی کرنا چاہا تھا, اس کے اوپر آرمی والوں نے اس کو کیا ایکسپلینیشن کال کی کہ آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں, آپ کی تو ہم جس وقت یہ کریں گے تاجکستان کو یا کوئی ان کا کون سا علاقہ تھا امام شاہ جی, ہاں کہ اس چیچنیا کے علاقے کو فتح کریں گے تو اس کا تم بادشاہ بھی ہو گئے صدر بھی ہو گئے اور وہاں کی چیچنیا کی لڑکی سے شادی بھی تمہاری کریں گے. پھر جو ہے تو ہاں جس وقت کہ امام شامل رحمۃ اللہ علیہ کا حملہ ہوتا تھا نا تو روسی اخباروں میں آ رہا تھا کہ دہشت گردوں کا حملہ ہو گیا, تو یہ بھی کہہ رہا تھا دہشت گردوں کا حملہ ہو گیا. کہتے کہ والد صاحب ہمارے والد صاحب کو کوئی کون عقل سکھائے, کون سمجھائے کہ دہشت گردی کو چھوڑ دیں اور امن کی زندگی شروع کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہمارے مسائل حل ہوں اور ہمیں معاشی ترقی ملے. لیکن دہشت گردی شروع ہوئی اور سارا مسئلہ دہشت گردی سے اور والد صاحب دہشت گردوں کا صدر. پھر کچھ قیدیوں کے تبادلے میں اس کو لیا ہے امام شامل رحمۃ اللہ علیہ نے, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے پاس آنے کے بعد بھی پھر وہ عقیدے پر نہیں آ سکا. پھر میں پوچھتا ہوں اس کا کہ اس کا کیا ہوا ہے. دانشوروں کے پاس سارے چیزیں محفوظ ہوتی ہیں. بڑی دلچسپ معلومات ہیں, مجھے بھول گیا ہوں میں, میں سنا ہے میں نے اس کو لیکن بھول گیا. بچا تھا امام شامل صاحب زوئے چھو نو دا بیا آگے مڑکڑے ہو خوب بیاسی نہ چل چھو ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک کیا تو ان کو پھر قیدیوں کے تبادلے میں لے لیا تھا انہوں نے, لیکن یہ پھر ان کے عقیدے پر نہیں آ سکا. تو پھر یہ ڈپریشن میں گیا ہے اس کے بعد پھر جو ہے, تو کیونکہ عقیدہ یا ٹوٹتا ہے یا پھر ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے. ٹوٹ جائے تو ٹوٹ گیا, نہ ٹوٹے تو پھر آدمی, کیونکہ آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جو عقیدہ ہے اس کی ساری چیزیں اس کا سارا سیٹ اپ اس کے مطابق ہو, نہ کر سکتا ہو تو پھر یہ ڈپریشن میں جاتا ہے. یہ پھر بیمار ہوئے, بیمار ہو کسی موت ہوئی ہے, لیکن یہ ان کے طریقے پر نہیں آ سکا ہے, اتنا برین واش ہوا ہوا. کوئی بات پوچھتے ہیں آپ تو پوچھیں جی. آپ پھر ٹیلی فون نمبر میرا ان سے لے لینا, ٹھیک ہے نا. دل والے کیا کہتے ہیں جی, جب عقیدہ نہیں ٹوٹتا تو بندہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. ہاں جی, تو یہ کہ یعنی عقیدہ تو پھر محفوظ رہتا ہے نا, اس طرح عقیدہ محفوظ رہتا ہے. خواہ اس کی وہ ڈپریشن میں جاتے جاتے اس کی موت ہو گئی تو اس کا عقیدہ ایمان تو بچ گیا نا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. ابھی جو دس وہ آئی ہے رویداد لکھی ہے مولا ضعیف صاحب نے اپنی, پڑھی آپ لوگوں نے؟ پڑھی آپ نے؟ اور کس کس نے پڑھی؟ اور جی مطلب ہے آپ لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں, اس کتاب کو اگر نہیں پڑھا ہے تو آپ کا جی اردو میں ترجمہ کیا, اردو اردو بولی پڑھی. ہاں جی وہ آپ کا دل اسلام کے لیے دکھتا ہی نہیں ہے. تو جو ظلم اس پر ہوئے ہیں اس نے جو سہے ہیں تنگ. یا لا الہ الا اللہ